Ai. Ah. Thank you. Nagyon flága. Vágla, na jó, flága. Thank you. Thank you. samo. Bo. Telefon számot. Illetve 3-as lesz. Töltés? Igen, az. 83. Igen. 63. Fontos, hogy...